Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz vitir namazı ve konu duaları. İnşallah Teala. Vitir sözlükte tek anlamına geliyor. Yani çiftin karşıtı demek anlamına geliyor. Vitir namazı beş vakit namazın dışında ayrı, müstakil, bağımsız bir namaz, vitir namazı. Yani vitir namazı yatsı namazına bağlı değil, onun sünneti değil, İmam-ı Azam'a göre. Önce bakalım inşallah hadis-i şerife vitir namazı ile ilgili olarak. Buyuruyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, El-vitru hakkun. Vitir namazını kılmak haktır, gerçektir. Femen lem yutir feleyse minna. Kim ümmetimden vitir namazını kılmazsa o bizim yolumuza tam uyan kamil değildir buyuruyor. Ve bu ibare hadiste üç sefer tekrar ediliyor. Yani vitir namazı haktır, İslam'da gerçektir, özel bir namazdır. Kim vitir namazını kılmazsa o bizim yolumuza giden gerçek mümin değildir buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri. Vitir namazı yalnız İmam-ı Azam Ebu Hanife'ye göre vaciptir. Hanefi de diğer iki imama göre ve diğer mezheplere göre ise vitir namazı sünnet-i müekkettir. Zaten vacip terimi yalnız Hanefi mezhebinde kullanılır. Diğer mezheplerde farz ve sünnet kullanılır. Yine buyuruyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, İnnallâh azze ve cel Allah Teala Mevlamız zâdeküm salaten, Allah Teala sizlere beş vakit namazın dışında, farzların dışında bir namazı daha ziyade olarak üzerinize Allah Teala sizlere emretti. Vehiyel vitrü, bu da vitir namazı buyuruyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri. Fesalluha, bu vitir namazını kılınız. Fîmâ beyne salâtil işâ'yı ilâ salâtil fecri. Bu vitir namazını yatsı namazı ile sabah namazı arasında kılın buyuruyor. Vitir namazı yatsı namazdan sonra kılındır. Zaten Hz. Ebu Yusuf'a göre, İmam Muhammed'e göre vitir namazı onlara göre sünnettir. Yine onlara göre sünnet olduğuna göre yatsı namazın sünnetidir onlara göre. İmam-ı Azam'a göre ise vitir namazı vaciptir, ayrı bir namazdır. Ancak yatsı namazının farzından sonra kılınması tertiben gerekiyor buyuruyor. Demek ki bir kimse yatsı namazını, ilk sünnetini, farzını ve son sünnetini kıldı. O arada işi çıktı, bir şey oldu. Tesbihini çeker, duasını yapar. Dilerse vitir namazını sonradan kılabilir. Ne zamana kadar? Ta imsak vaktine kadar vitir namazı kılınabilir. Yine buraya Peygamber Aleyhisselam Hazretleri hadis-i şerif Müslim'den aldık. Men hafe en la yekûme min ahril leyli. Vitir namazını gece kılmak gerçekte daha eftaldir, daha iyidir. Yani bir kimse yatsı namazının farzını, sünnetlerini kılar ve bu kişi eğer gece namaz kılmaya kalkabilecek durumda ise vitir namazını hemen kılmaz. Gece kalktığı zaman kıldığı namazdan sonra teheccüd kazasını kılarsa Ondan sonra kişi vitri kılabilir. Ancak Peygamberimiz şöyle buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, men hafe, kim ki korkarsa ki en la yekume bil ahiril leyli, gecenin sonunda kalkamam, uykum ağırdır, işte yorgunum, şudur budur, gece yarısından sonra kalkamam diye korkarsa, kendine güveni olmazsa, fel yutir evvelehü, o zaman vitir namazını hemen akşamın evvelinde, yatsan sonra yani, kılsın buyuruyor. Tabi günümüzde genelde bu uygulama oluyor. Gece kalkan insanlar tabi günümüzde çok azlar. Bizler kalkamıyor geceleri. Bunun için demek ki Peygamberimizin bu tavsiyesi ile amel etmemiz gerekiyor. Ve men tamiha en yekume ahirehu, kim de kendine güvense ki ben gece yarısından sonra kalkarım, seher vakti kalkarım diye kim kendine güveniyorsa, o zaman bu da fel yutir ahirel leyli, o zaman bu kişi vitir namazını gecenin sonunda kılsın buyuruyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri. Ve hadis şöyle devam ediyor. Meşhudetün ve zalike efdalü. Çünkü gece yarısından sonra kılınan vitir namazı meşhudetün meşhuttur. Yani orada melekler şahitlerdir, hazır bulunurlar. Ve zalike efdalü, böyle kılmak daha da efdalü üstündür buyuruyor. Demek ki vitir namazını gece kalkma alışık olanlar, kendine güvenler ya da vardiya usulü çalışıp da gece sonra erken kalkanlar dilerlerse vitir namazını imsak vakti çıkmadan önce kılabilirler. Ama ben gece kalkamam, şu olur bu olur diye kişi kendine güvenemiyorsa yas namazını vitir namazını kılması günümüzde daha iyidir. Daha tabi garantili olmuş oluyor. Peki acaba sahabeler vitir namazını nasıl kılıyorlardı? Asıl saadette Peygamberimizin zamanında mescitte vitir namazı kılınmazdı. Yatsı namazı fazla kılınırdı. Genelde sünnet elini kılarlardı. Peygamber bir gün sordu Aleyhisselam Hazretleri, İnne nebiyye Aleyhisselatü Vesselam Kali Ebu Bekir'in. Bir gün Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Hazreti Bekir'e sordu, Meta tutiru, ya Ebu Bekir, sen vitir namazını ne zaman kılıyorsun? Sordu. Kale. Hazreti Bekir cevaben şöyle dedi, vütürü evvele leyli. Ya Resulallah, ben de vitir namazını gecenin evveline kılıyorum. Yani yatmadan önce vitiri kılıyorum, yatıyorum buyurdu. Ve kalli Ömer'e. Bu defa Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Hazreti Ömer'e sordu, Meta tutürü, ya Ömer, sen vitir namazını ne zaman kılıyorsun? Hazreti Ömer'e sordu. İkisi demek ki berabermişler. Ömer Hazreti Hazretleri. Kale, Hazreti Ömer şöyle cevap verdi, Utürü ahre leyli. Ya Resulallah, ben de vitir namazını dedi, gecenin sonunda kılıyorum buyurdu Hazreti Ömer buyurdu. Demek ki Hazreti Bekir vitir namazını yatmadan önce kılıyormuş, gecenin evvelinde deniyor buna. Hazreti Bekir yattan sonra kalkıp gecenin sonuna doğru imsak vakti çıkmadan vitir namazını kılıyormuş. Fekale li Ebi Bekir'in, Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Ebu Bekir'e şöyle dedi, ehaze haza bil hazmi. Bu ruhsatı aldı dedi. Hazreti Bekir'in yaptığı ruhsattır. Yani caizdir, normaldir, doğaldır. Ve kale li Ömer'e, Hazreti Ömer şöyle buyurdu. Haza bil kuvveti. Bu ise daha kuvvetlisini, güçlüsünü yaptı buyurdu. Ama burada Peygamber Aleyhisselam Hazretleri demek ki Hazreti Ömer gece yarısından sonra kıldığı için onu daha iyi görmekle beraber ama Hazreti Bekir'e sen böyle buyurmadı. İkisi de demek ki caizdir. Vitir namazı vitir tek anlamına geliyor. Yani Arapçası salatül vitir denir. Salat namaz anlamına geliyor. Demek ki salatül vitir muzaf muzaf ileyh. Yani isim tanımlaması ki vitir namazı demektir. Bazılar şöyle diyorlar. Mesela niyet ettim diyorlar. Sırat-ı vitir namazına diyorlar. Zaten sırat namaz demek. Yani niyet ettim sırat-ı vitre dedi mi olmuş oluyor. Ya dilerse niyet ettim vitir namazını kılmaya diye niyet eder. Vitir namazı demek ki İmam-ı Azam Ebu Hanife'ye göre rahmetullahi aleyh vaciptir. Tek caiz değildir. Amelen farz gibidir. Amelen farz gibidir. Yani fiiliyatta, kılmada farz gibi tek edilmez. Ama itikaden tabii farz değildir. Ve vitir namazı vacip olduğu için de bir kimsenin üzerinde kazaya kalırsa kazasının kılınması yine vacip oluyor İmam-ı Azam'a göre. Bunun için kaza namazları kılınırken sünnetler kaza edilmez, edilmiyor. Yalnız farzlar kaza olarak kılınır ve bir de vitir namazı da kaza olarak kılınır. Vitir namazının tabii kılınma şekli elhamdülillah hep bildiğiniz şeyler ama yine inşallah tekrarda bir hayır vardır. Aynen fıkıhtan aldığım ibareleri Arapça aslını okuyarak inşallah açıklamaya çalışayım. Ve hüve bu vitir namazı selasül rekiatin 3 rekat vitir namazı. Zaten tek anlamı buradan geliyor. Günün son namazı akşam namazıdır. Yani o gün biter, güneş grup eder, batar deniyor buna. O gün kapanıyor, akşam namazı bunun için 3 rekattır. Yani günün namazı da akşam namazı 3 rekattır. Vitir ise gecenin namazıdır. Bu da bunun için 3 rekattır ve tek rekattır yani. Bir teslimetin vahidetin indena ve Hanefi mezhebine göre vitir namazı 3 rekattır. Yalnız bir defa sonunda selam verilir. 3 rekat kılınır, sonra selam verilir. Peki diğer mezhepte nasıldır? Diğer mezheplerde ise 2 rekatında selam verilir, ayağa kalkılır, tek rekat daha kılınır, selam verilir, çıkılır. Demek ki diğer mezheplerde yine 3 rekatta kılınsa, çünkü 11-13 rekatta kılınması da vardır vitir namazın bazı şeylere göre, ama genelde 3 rekat olarak vitir namazı kılınır. Hanefi mezhebinde 3 rekat kılınır, sonunda yalnız bir defa selam verilir. Arada namazdan çıkılmaz. Tabii dinleyenler arasında şu anda beni Şah mezhebine mensup mümin kardeşlerimde olduğu için onu açıklamak istiyorum. Demek ki Şah mezhebine göre 2 rekatı kılınır, Ettiyatı, sarbar duaları okulur, selam verilir. Kalkılır, bir rekat daha kılınır, yine selam verilir. Bu Şafii mezhebine göre, Hanefi'ye göre, yani karıştırmayalım, üç rekatı birden kılınır, sonra bir defa selam verilir. Yakra'ul Fatiha'te ve surete fi cemi'i rekiatiha. Ve bu vitir namazının her rekatında da, üç rekatında da hem Fatiha Elham Şerif okunur, hem de Zamm-ı Sure okunur. Biliyorsunuz farz namazlarında iki rekatında Fatiha Zamm-ı Sure okunur, üç dört rekatlarında Fatiha okunuyor. Fakat bu vitir namazı bir de nafile sünnete benzediği için vitir namazı demek ki üç rekatında da hem Fatiha okunuyor hem Zamm-ı Sure okunuyor. Vitir namazının Zamm-ı Sureleri, yani Fatiha'da okunan sure, okunan sureler. Acaba hangileri okunması daha eftaldir burada? Hazreti Ayşe validemizden rivayet ediliyor hadis-i şerif Darakutne'de. Şöyle buyuruyor. Kâne yûtürü biselâsi. Ayşe adam şöyle buyuruyor. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri vitir namazını üç rekat kılardı buyuruyor. Yakrav'u firekatil ula. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri vitir namazının birinci rekatında Fatiha'dan sonra şunu okurdu. Bismillahirrahmanirrahim. Sebbih isme Rabbikel Ala suresi vardır Kur'an-ı Kerim'de. Kur'an'ın son amme cüzündedir bu. Onu okudu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Ve fis saniyeti kuleyel kafirüne. İkinci rekatta bitir namazında Fatiha'dan sonra Kafirun suresi, yani kul ya eyyel kafirune. Ve fis saliseti üçüncü rekatta ise kul olahat emri okurdu. Tabi biz de bunu yapabilirsek bu müstahaptır bu. Yani bu olmasa olma anlamına gelmez. Bir kimse bunları bilmiyorsa diğer farz namazlarında okuduğu gibi elhamdan sonra dilediği sureleri, ayetleri okuyabilir. Ancak imkanımız olsa da bize bunları da öğrensek, ezberlesek, bunları okursak Peygamberimizin yaptığı bir yola girmiş oluyor böylece. Peygamber bunları okuduğuna göre tabi bundan bir özelliği var bunların da. Demek ki vitrin birinci rekatında Fatiha'nın sonra Sebbih isme Rabbikel A'la Ellezî halaka fesevvâ ayet-i kerimesi vardır. Sûre-i Şerif vardır. Bu. Biraz tabi uzundur. Biraz uzundur. İkinci rekatında kul ya eyyel kafirûne. Hadi bir rekatta ki sure biraz uzun. Onu okuyamıyoruz diyelim. Hiç olmazsa ikinci rekat ile üçüncü rekatında Peygamber okudur okusa hiç olmazsa inşallah daha iyi olabilir. Nedir bunlar da? İkinci rekatta kul ya eyyel kafirûne. La a'budu ma ta'budun suresi. Bu tabi kısa. Gerçi biraz karışık gibi gelir ama kişi üzerinde durursa bunu ezberleyebilir. Üçüncü rekatta ise elhamdülillah her Müslümanın bildiği İhlas suresi. Nedir bu da? Kul huvallahu ehad Allahu samed suresi. Şimdi Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri sabah namazının sünnetinde ihram namazının da, tavaf namazında sıhhat-ı vudu abdest namazında Peygamberimizin genelde okuduğu iki sure vardır. Bunlar işte biri Kafirun suresi, biri de İhlas suresi. Yani Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'nin devam ettiği ki her sabah namazı sünnet okuduğu biri Kafirun. Yani kul ya eyyühel kafirun la a'budu ma ta'budun suresi. Nedir bunda? Ne var bunda? Bunda kafirlere karşı açıkça bir hitap var. Musa Aleyhisselam Hazretleri yapısı, mizacı biraz sertti. Tabi Allah yolunda, hak yolunda idi. Ama yapısı biraz sertti. Onlara Mevlam şöyle buyurdu. Firavun'a gittiğin zaman onunla yumuşak konuş. Kavlen leyyinen buyurdu ona. Mülayim yumuşak konuş. Sert konuşma buyurdu. Neden? Hazreti Musa Aleyhisselam daha yüksek sesle konuşurdu. Allah için kızardı, biraz sertleşirdi. Peygamber'e gelince, Peygamber'e maddetleri de Peygamber'e çok yumuşaktı. Peygamber. Mevlam Musa Aleyhisselam'a, ya Musa, Firavun'a git, onu Hakk'a davet eyle, ama çok sertlik yapma. Yumuşak konuş. Ta ki tepki yapmasın. Dinlesin, düşünebilsin. Peygamber ise çok yumuşak olduğu için Allah Teala buyurdu, ya Habibim, yani burada kul Allah'ın emri. Ya Habibim Muhammed'im söyle. Ne diyeceksin? Ya eyyühe kafir, ey kafirler. Hitap edecek böylece. Demek ki orta karar olma gerekiyor. Bu tabi İslam dışında olanlara karşı. Bu. Ama Müslümanlar kendi aralarında mutlaka yumuşak olacaklar. Yani bir Müslüman diğer bir Müslüman kardeşine bir şey anlatırken, öğretirken ya da bir Müslüman kardeşinin bir noksanını, kusurunu, hatasını gördüğü zamanlar kesinlikle kızmak yok, bağırmak yok, şöyle bir demek yok. Sen kimsin? Ben kim? O da Allah'ın, sen Allah'ın kulusun. Ne gerekiyor? Tatlılıkla yavaş söylemek gerekiyor Müslüman kenarlarında. İşte Kafirun suresinde ey kafirler, sizin tapındığınız o ilahlarınız var ya, putlarınız, onlara ben asla ibadet etmem onlara. Siz de benim Rabbime ibadet etmezsiniz. Ve sonra Mevlam şöyle buyurdu. Leküm dinüküm öyle diyelim. Leküm dinüküm. Yani sizin din dediğiniz şey, kendi uydurma dininiz sizin olsun. O sapıklığınız, putçuluğunuz sizin olsun böyle. Veliye din, benim hak dinim de benimdir. Buyurdu. İşte bu Kafirun suresinde böyle küfre karşı, şirke karşı, batıla karşı bir kesin tavır koyma bunda. Madem benim hak dinime gelmiyorsunuz, Rabbimin emrini kabul etmiyorsunuz, peygamberi kabul etmiyorsunuz, o halde lekum dinüküm. Sizin din dediğiniz o batıl inancınız sizin olsun. İstiyorsan tapınız ona. Veli din, hak dinim, benim dinim de benimdir. Orta kesin tavrı koymak. Sonra ikinci rekatta, yani diğer namazlarda Peygamber Aleyhisselam Hazretleri İhlas okurdu. Bu da nedir? Allah'ın varlığı. Ehadiyet, birlik, tevhid böyle. Kul huvallahu ehad. Allah birdir celalü. Buradaki bir eşi, denge, benzeri olmamak bakımında birdir. Bunun için bu iki sure-i şerifeyi İhlas eğer elhamdülillah herkes bilir inşallah. Bir de inşallah Kâbe'nin suresini inşallah ezberlemeye çalışalım. Şimdi gelmiş vitir namazının kılınmasına ve yecisü ala reisi rekateyni. Tabi vitir namazına kalktık, niyet ettik. Niyet ettim, Allah razı için vitir namazını kılmaya dedik. Niyet ettik. Her namaz olduğu gibi önce Sübhaneke, sonra Eûzü, Besmele, Fatiha-i Şerif okuduk. Biliyorsak Âlâ suresini, bilemiyorsak bildiğimiz bir sure okuruz. Bir rekattayız, rükû yaptık, secde yaptık. İki rekatta kalktık. İki rekatta tabi Eûzü falan çekmeden hemen Besmele ile Fatiha-i Şerif okuduk. İnşallah Kâfi'nin suresini okuduk, oturduk. Ne yapacağız? Veyahut da sürale teşehhüdi, oturudan yalnız etiyat okunacak burada. Farz namazları gibi. Demek ki tam ikinci rekatında oturduğu zamanlar yalnız etiyat okunacak. Yani Allah'ın salliye ala duaları okunmayacak burada. Ve la yesteftihü ve üçüncü ayağa kalktığım zaman da Sübhaneke okumadan yine hemen Besmele-i Şerif ele okunacak. Ve izâ feragâ minel kıraeti. Vitir namazının üçüncü rekatında, üçüncü son rekatında ayaktayız. Fatiha okuduk. Kulüvallâhu adı okuduk. Üç rekat kıraat tamamlandı. Refa yedeyhi sümme kebbere. Ondan sonra tabi ellerimiz bağlıydı. Fatiha okuduk, İhlas okuduk, elimiz bağlıydı. Elimizi kaldırıp tekrar ehliyat tabi kulağına kadar, hanımlar omuz başına kadar kaldırarak tekbir alınacak. Rükû aramadan önce. Üç rekatta Allahu Ekber tekbir alınacak. Bu Hanefi'ye göre bu fi cem'i seneti ve senin her gününde, demek ki her akşam yatsan sonra vitir namazı kılınırken yılın her gününde devamlı böyle olması gerekiyor. Hanefi'ye göre gerekiyor. Üçüncü rekatta kıraat bitti. Yani Fatiha, İhlas bitti. El kaldırılacak. Bazıları el kaldırırken eli aşağı salıp sonra kaldırıyorlar. Buna gerek yapmama gerekiyor bunu. El bağlıyken hem oluyordan el kaldırılır. Kaldırılır. El aşağı salmadan el bağlanır. Bu eli aşağı salma, bunlar bayram namazı alışkanlığında meydana gelen olaylar bunlar. Vitir namazı demek ki elimiz bağlı. İhlası bitirdik. Allahu Ekber, hemen kaldırıp elimizi bağlayacağız. El aşağı salınmayacak. Ve vitir namazı her gece böyle kılınacak. Ve la yaknutu fi garil vitri. Vitir namazının dışında Halil Besebi'nde kunut yoktur. Buna kunut denir. Şimdi burada ne olacak? Bu el kaldırdık, tekbir aldık. Arkadan geliyor şimdi burada inşallah. Kunut duaları geliyor. Kunut duaları nedir? Hanefi mezhebinde Hazreti İbn Mesud'dan gelen rivayet alınıyor. Şimdi hadis alimlerine göre hadisin önemli olanı sahih olmasıdır. Hadis nasıl sahih olur? Peygamberden duyanların aradaki ravi denir kişilerin. Burada adaleti, dürüstlüğü meselesidir böyle şey. Yalnız fıkıhta hadis-i şerifin sahih olması yanında bir de ravilerin, yani hadisi bize bildiren kişilerin de bir de fıkıhtan da anlayan kişi olması burada tercih edilir işaat meselesinde. Hazreti İbn Mesud Hazretleri dört Abdullah'ın biridir sahabe içerisinde ve bu sahabeler zamanında fetva veren sahabelere böyle bir fıkıhta üstün bir kişidir kendisi. Böylece. Ayrıca Hazreti Mesud'dan Hazreti Alkame, o da tabiinin büyüklerinden, o da fıkıh ilminde üstün bir makamda. Ondan İbrahim Nehi Hazretleri, hem muhaddis hem fukahadan kendisi, ondan Hazreti Hammad, Hazreti Ebu Hanife geliyor böylece. Demek ki en sağlam kanaldan geliyor böylece ve fıkıh ile bilgili. Mesela şu örnek vereyim bu konu anlaşılması için. Bir konferans veriliyor tıpla ilgili. Bir tıp uzmanı geliyor, konferans veriyor. Bu konferans izni içerisinde çoğun tabii doktorlar olurlar tıpla ilgili olduğu için. Ama halk da buna katılabiliyor. Öyle bir toplantı diyelim. Şimdi toplantıda bulunan konuşmacı dinleyenlerden birisi gelir. Evet, yalan söylemez. İnanırız kendisine, dürüsttür. Biz onun sözünü naklediyor konuşanlara. Bir de aynı toplantıda bulunan konuş dinleyen bir doktor da bunu bize nakleder. Hangisi bunun daha üstündür? Tabii doktorun bize anlattığı daha şeydir bence. Neden? Çünkü konu tıp ilmidir. Tıp ilmidir. Tıp anlamayan bir kişi ne kadar dinlese onun yanlışı olur. Bunun için demek ki içtihat meselesinde müştehitler böyle bir yol izlerler bence. Hadis-i şerifin sahih olmasının ötesinde bir de hadis-i şerif rivayet eden kişilerin eğer o hadis fıkıh ile ilgiliyse fıkıhtaki bilgileri de buna dikkat alınır. Şimdi Hanefi'de okunan kunut duası şudur. Allahümme inna nesta'inüke ve nestağfirüke ve nestehdik. İlahır sonuna kadar gidiyor. Anlamı vereyim inşallah. Şimdi tabii cemaatin namaz kılanların yani bayağı epey bir çoğunluğu yaradan belki fazlası kunut dualarını bilmiyoruz diyorlar. Bunu okumuyorlar. Peki onun yerine başka bir şey okunabilir mi? Okunabilir ama bunu okumak tabii daha başka böyle. Allah Resulü, Rabbimizin Nebi Zişanı, Peygamber Aleyhisselam Hazretleri bunu okumuş. Peygamberimizin buradan seçtiği kelimeler, yani her kelimede nice sırlar var burada. Efendim işte bilmiyoruz. Eğer dünya menfaatimiz bir şeyde olsa onu araştırırız, sorarız, öğreniriz, yapmaya çalışırız. Dünya menfaatimiz olsa bir şeyde. Fakat ne garip ki, ne garip ki ahiret yolunda böyle dirençli, istekli olmuyoruz ahiret yolunda. Böylece. Bize Rabbim bir hırs vermiş. İhtiras, hırs. Böyle. İhtiras. Ben de yapacağım. Bir gayret yani. Böyle. Kişiye bir güç veriyor, ihtiras gücü. Fakat biz de bu ihtiras gücünü dünyaya kullanıyoruz. Böylece. Mesela bir genç bir diploma alması için ne kadar uğraşıyor, didiniyor. Kışın karda, yazın sıcakta, sınavlar, terlemeler, şunlar, bunlar. Gecene kadar ders çalışmalar, o kadar uğraşıyor. Böyle bir genç, namazı kılan bir genç de, bakın kuru duasını öğrenmem bilmiyorum diye böylece. Ama öğrenebilirsin ama ya. Öğrenebilirsin sen bunu efendice. Yani sevgili kardeşlerim, dinde gevşemeyelim böylece. Gevşemeyelim böyle. Biz kabre girdiğimiz zaman neyle kararız bize böyle? Bize ne gerekiyor son nefeste? Bir insan dünyada meslek sahibi olabilir. Buzdolabını tamir eder, arabada tamirci olabilir, otoelektrik olur, şu olur, bu olur, kişinin çok mesleği olabilir böyle. Fizik, kimya, hepsi olabilir işte böyle. Ama son nefese geldiğimiz zaman ölüm yastığına başımızı koyduk. Gözümüze artık perde aralıklanıyor. Yani öbür alem, şu anda göremediğimiz bir alem var. Var mı? Var muhteremler. Yani bizim şu gözümüzün göremediği maddi varlıkları bile var. Mesela mikroplar, daha yeni öğrendi bunlara birini. Havada gazlar var. Havada gazlar var. Hem karmaşık bir gazlar var şu havada, atmosfer tabakasında gazlar var. Bunu da göremiyoruz. Rengi yok. Kokusu da yok. Tadı yok bence. Hele gazlar. Sürekli burnumuzu soluyoruz. Ağzından giriyor. Eğer bu gazların rengi olsa görürüz. Rengi yok. Kokusu olsa anlarız. Kokusu yok böyle. Bunu ağzından giriyor. Tadı yok. Ama hava var mı? Var. Bakın bir hava var bence. Mikroplar var mı? Var. Daha neler var bilemedim bilemez. İşte melek de var ama ya. Böyle bir gayb alemi de var. Bu da var. İşte ölüm yastığına başımızı koyduğumuz zaman ve gayb alemindeki o varlıklar bize görünmeye başladığı zaman, hele azalesem artık yaklaştığı zaman canımızı almaya, o zaman ne kalıyor bizde? Efendim bilek kuvveti, spor, kişi sporla uğraşmıştır. Yok başka bilgileri vardır, meslekleri vardır. Hiçbir şey yapmıyor anlar efendice. Ne gerekiyor orada? İşte iman kuvveti, tevhid gerekiyor. Yani sonunda tek noktada da iş dinleme vardır efendice. Bunun için tabi dünyadaki dünya çalışmamıza gerek vardır. İnsan yalı fısa insana buna zaten zorlar. Bu yaşantı buna bağlıdır. Ama ne yapalım? Dünyaya olan hırsımız kadar bakınız. Hatta daha fazlası gerek. Çünkü ebedi alem vardır. O alemde bir hırs olması gerekiyor inşallah. Yani şu sonuç şunu söylemek istiyorum. İnşallah bu kunut dualarını ezberlemeye çalışalım. Nerede bulunur bunlar? Her dua kitabında. Hatta çocuklar okudu, Elif Bağ cüzünde de var bunlar. Her de var bunlar. Çok gerekli olduğu için. Şimdi inşallah hem anlamını vereyim kelim kelime inşallah. Hem inşallah açıklamaya çalışayım. Allahümme. Ya Allah Celaluhu. Buradaki mim baştaki yağdan ivezleniyor burada. Ya hasbediliyor. Mim şedde konuyor buraya. Ya Allah Celaluhu. Aslında ya Türkçe ey uzatta hitap edilir. Bir de azamet için. Buradaki ya anlamına geliyor. Ey azamet sahibi olan Allah'ım. İnna nesteynüke bizler senden yardım istiyoruz. Burada istiane, istiğfar babı deniyor buna ki buradaki isim talep için gelmiş oluyor. Ey Allah'ım senden yardım istiyoruz. Ne yardımı bu? Sana kulluk edebilmekte, emrini yapabilmekte, Ya Rabbi sana kul olalım sana, kul olalım sana ya Rabbi. Emrini yerine getirelim ya Rabbi. Sen yardım eyle ve günahdan da kaçınmada, günahdan kaçınmada yardım eyle. Ve nestağfirüke, yine istiğfar babından, yine sizin talep için, ya Rabbi senden affımızı, günahlarımızdan bağışlanmasını diliyoruz. Şimdi sevgili kardeşlerim, tabii en üstün insan, en olgun kamil insan Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'dir. Böyle Hatim-i Biyadır böylece. Şimdi burada ne var burada? Kulun nefsinin anlaması, yani kul acizini bilmesi burada. Evet, kulla bir güç var, görme gücü, duyular, organlar, şunlar bunlar var ama bu organları kullanmak da yine Allah'ın iznine bağlı. Her şeyi yapamaz insan. İnsan aciz varlık insan. İnsan bazen iradesine hakim olamaz. Şeytanın duygular, nefsani istekler kişiyi aşıyor bazen. Akıl burada devre dışı kalabiliyor. Allah korusun, öyle kişi var ki bir anda katil olabiliyor. Vuruyor, kırıyor, şunu bunu yapabiliyor. Bütün mülkü, malını kumarlara verebiliyor. Yuvasını yıkabiliyor. Erkeğe de kadınla fuhuşlara yana gidebiliyor. Neler olabiliyor? İşte bakın burada Peygamber'in duası. Allahümme inna nesta'inüke. Ya Allah, ey yüce Allah, azamet sahibi Allah'ım, Rabbim. Senden yardım istiyoruz. Sen bizi bize bırakma ya Rabbi. Bizi nefsimize bırakma ya Rabbi. Bizi iradene bırakma ya Rabbi. Bize yardım eyle. Sana kul olalım sana ya Rabbi. İtaat edelim sana. Güne kaçınalım. Ve nestağfirüke, yine senden ya Rabbi. Günahlarımızın af olması istiyoruz ya Rabbi. Bize bağışla ya Rabbi. Hatam günahımızı affeyle ya Rabbi. Huzuruna, mahşere günahlara gitmeyelim ya Rabbi. Ve nestehdik, ve senden hidayeti istiyoruz ya, hidayet. Yani razı olduğun hak yola, hak dine, doğru yola bizi sen ulaştı ya Rabbi. Çünkü her zaman bidatlar vardır, sapıklar vardır, yalancı ideolojiler vardır, insan cin şeytanları vardır. Her ortamda, her zaman, her çevrede böyle sapıklar vardır bunlar. İşte bunlara aldanmadan, yani mayinlenmiş bir taradan yürümek gibi böyle şey. Ya Rabbi sen hidayet eyle bizlere ya Rabbi. Sevdiğin, razı olduğun, peygamberlerin salih olan gittiği yola bizi ulaştır ya Rabbi. Ve nümünü bike, ve sana biz iman ediyoruz ya Rabbi. Senin varlığını tasdik ediyoruz ya Rabbi. Sen birsin ya Rabbi. Eşin dengi yok ya Rabbi. La şerike lek. Ortan yok ya Rabbi. Mülk senin ya Rabbi. Ve imanın diğer adına kabul ettik ya Rabbi. Ve netubi ileyke, ve sana tevbe ediyoruz. Tevbe rücu anlamına geliyor. Ya Rabbi sana dönüyoruz. Her ne kadar aldanmışsak, gafil olmuşsak, çevreye, insanlara, nefsimize, paraya, pulaş aldanmışsak, oyalanmışsak bile boşu boşuna, ya Rabbi buna tevbe ediyoruz, sana dönüyoruz ya Rabbi. Sen bizim Rabbimizsin, bizi kuluna kabul et ya Rabbi. Ve ne tevekkül aleyke, ya Rabbi yalnız sana güveniyoruz. Tevekkül sana ederiz ya Rabbi, tevekkül. Evet, kul tedbirini alabiliyor, kul önlemini alabiliyor ama kul aldığı önlemine güvenemez. Aklına gelmeyen bir aksilik olur. Elde olmayan bir şey olur. O kadar geniş bir konu, tevekkül konudur. Yani kul nedir ki ya? Nedir ki? Mesela uçağa biniyor. Hadi bizi bırakalım da sıradan insanlara, yani üst düzey kişiler böyle. Özel uçakları. Özel bakıma giren uçakları. Özel teknisyenleri, şunlar, pilotlar, şunları, bunları. Onların da uçağa arıza yapabiliyor ama böyle böyle. Yani düşebiliyor, onlar düşebilir böyle. Hava koşulları, şunlara, bunları. Bunlara kimin gücü yetiyor? Ancak Allah'ın cehali. Havada bir hortuma yakalanma, bir kasırgaya yakalanma, hava boşluğuna yakalanma, şunlara bunlara yakalanma, bir yıldırım gelip çarpmasına şunlara bunlara yakalanmama. Yani kulun havada, denizde, karada, evinde, yatağında derken de kuyla ne geliyor muhtemelen? Venüs ni aleykene hayre küllehü. Bakın nasıl böyle Peygamberimizin okuduğu duanın kelime kelime böyle hep böyle derece basamak basamak bir bağlantı kuruyor böyle. Allah tevekkülden sonra şöyle geliyor. Ya Rabbi bütün hayırlar seni sena ederiz. Sena övmek, medetmek Allah-u Teala Mevlamızı gerçekten övülmeye layık tek varlık Allah Celle Hazretleri'dir böyle. Allah'tan başka ne kadar varlıklar varsa, tabi insan olsun başka bir şey olsun, o varlıklara akıllıymış, güçlüymüş, kudretliymiş, gösterişliymiş. Onu yaratan kim ama? Hiçbir varlık kendisiyle olmuyor ki varlık olamıyor ki. Neşkürüke ve sana şükrederiz ya Rabbi. Verdiği nimetlerine şükrederiz ya Rabbi. Ne nimet dedin mi ya? Şu havayı soluma. Bir nefes dalını yakalayan kişiyi görmek gerekiyor muhtemelenler. Kişi nefesini yakalanmış. Tamam, onun da burun delikleri açık. Akciğeri var. Hava da var. Ama havayı içine alam çekemiyor muhtemelen. Çekemiyor. Neden? Allah izin verirse olacak bunlar muhtemelen. Kan dolaşımı Allah izin verirse olacak. Evet, kalp kanı pompalayacak, kalp çalışacak. Kalbin motoru kalbimiz. Bedenin motoru kalbimiz durmadan çalışacak ama Allah izin verirse olacak muhtemelen bunlar böyle şey. Bunun için ne gerekiyor? Neşkürüke, ya Rabbi ancak sana şükrederiz ya Rabbi. Bu nimetlerine ya Rabbi. Havayı da yarattın ya Rabbi. Akciğeri yarattın. Bu solunum sistemini yarattın ya Rabbi. Dolaşım sistemini yarattın ya Rabbi. Sinir sistemini yarattın ya Rabbi. Nimet yarattın, onlara bir güzellik verdin ya Rabbi, nimetlere. Renk, görüntü, koku, tat. Sonra o da anlayacağı bir damak tadı, bir sinir ucu ben. O damak tadı çalışmasa en güzel nimetler tas, tusu, saman gibi kalırlar. Taş toprak gibi olur kalırlar böylece. Ne gerekiyor? Neşkür sana şükrederiz ya Rabbi. Vela nekfuruke. Haşa seni inkar etmeyiz ya Rabbi. Nimete nankörlük etmeyiz. Seni inkar etmeyiz ya Rabbi. Ve nahlehu ve netrükü men yefücürük. Ve sana kim facilik yaparsa, sana kim isyan ediyor, sana asi oluyor, günah işliyor, sana kim karşı gelirse ya Rabbi, ona da atarız, terk ederiz, ilgini keseriz ondan ya Rabbi. Demek ki bir kimse Allah'a isyan ederken onunla beraber olmak da doğru olmuyor. Peygamberimizin okudu bakın, dua bu şekilde geliyor. Ve nehle'u, nehle'u hal etme. Mesela bir hükümdara hal etme, bakın indirme ama böyle. İndirme. Ne tükü? Terk ederiz böyle. Terk ederiz, aşağı atarız onu, onu tamamen izini sileriz. Kimin? Men yefücürüke yani. Kim sana facilik yaparsa ya Rabbi. Ya Rabbi kim seni tanımazsa, kim senin emrine itaat etmezse, ister diyorsa onları alak keseriz ya Rabbi onlara. Allahümme iyyâke na'budu. Bu duada iki bölümden okun duası. Allahümme yine aynı şekilde ya Allah Celaluhu. Ey yüce Allah. Azim olan Allah, İyyâke na'budu, yalnızca sana ibadet ederiz. İbadet, ubudiyet, kulluk, teslimiyet. Kalben, ruhan, aklen, bedenen tam teslimiyet. Buna ubudiyet deniyor buna. Yani kul, efendim şu neden ben bu, hayır böyle şey. Allah-u Teala'ya tam teslimiyet. Efendim ben bu kadar yapabilirim. Kimsin sen be ya? Senin Allah niçin yarattı? Senin asli temel görevin ne? Ya, neye güveniyorsun? Ya? Neye bağlanıyorsun böyle şey? Güvendiğin nedir ki böyle? Yani dünyada boşluğa dönüyor. Dünyadasın, güvenemez dünyaya ki böyle. Sonra dünyanın altını bir görsek muhtemelen. Göremiyoruz tabii ya. Bir yer kabuğundayız, bir yer kabuğundayız. Dünyamız boşlukta. Sürekli dönüyor, geziyor. Güneş çevresinden benziyor. Ama güneş sistemi devam gezdiği için dünyamız da güneşe bağlı olarak aynı çekim düzenini koruyarak dünyamız da dönüyor. Yani bizler bir dakika önce şu uzayda başka bir yerdeydik, şu anda başka yerdeyiz. 10 dakika sonra başka gidiyoruz böyle. Yani uzak yerimiz değişiyor böyle dünyada. Böyle bir dünyadayız. Yani dünyada istikrar yok dünyada. Sonra yer kabuğu altına bir görebilsek, ateş, ısı, erimiş madenler, gazlar böyle. Genişleme çalışan gazlar, yer kabuğunu sarsan genişleyen gazlar. Ne gerekiyor? Bunları yaratan kim muhtemelen? Yeri göğü yaratan kim böylece? İşte Allahümme İyyâke na'budu. Ya Allah Celalü. Yüce Allah, Yüce Mevlam, Rabbim. İyyâke na'budu. Ancak ve ancak yalnız sana kulluk ederiz. Sana ibadet ederiz. Ancak sana teslim oluruz sana ya Rabbi. Başlarına değil. Veleke nusalli ve senin için namazı kılarız ya Rabbi. Gerçekte namaz da kulluğun içine giriyor, ibadete giriyor. Demek ki namazın kullukta, ibadette özel bir yeri var. İyyâke nâbudu bir geniş daire. Bütün kulluğu içine alan bir daire. İşte ikinci bir daire veleke nusalli. Ya Rabbi senin için namaz kılarız ya Rabbi, emrettiğin için. Ve nescüdü ve yine sana secde ederiz ya Rabbi. Bakınız. Kulluk, tam teslimiyet. Bunun içerisinde özel bir yere var, namaz kılarız. Namazın özel bir yere var, secde hali. Secde hali. Kulun Allah'ın varlığı huzurunda yere secdeye tam teslimiyet secdede böyle işte. Bunun için alnı secdeye varmayan kişi, dik kafa, inatçı, onurlu, bencil kişi, Firavun Nemrutlar gibi Allah korusun, yani mahşerde onlara bir durumunu tabii göreceğiz o günde. Keşke tevbe etmesi boz hayattakilere şu an. Yani zaban çek onlara perçeminden, öndeki bir saçından böyle sürükleyerek böylece. Sen misin Allah'a kulluk etmeyene? Hani o makamın mevkiin? Hani topun tüfeğin askerlerin? Hani füzelerin? Ve ileyke nes'a. Ya Rabbi sana koşarız ya Rabbi. Nes'a. Say gayret. Yani bütün gücümüzle gayretimiz ya Rabbi, seni zaten kazanmak için uğraşıyoruz böyle. Nesa, say etmek, say gayreti, gücünü kullanmak böyle. Nereye bu? Ve ileyke, buraya ke, zamir, sana anlamına geliyor. Ya Rabbi, sana doğru say ederiz böyle. Senin rızanı kazanmak için ya Rabbi. senin bizden hoş razı olman için bütün gücümüzle, gayretimizle uğraşıyoruz. Ve nahfidü ve bu yolda koşuyoruz ya Rabbi. Yani koş adımlarla Allah yoluna. Bununla beraber nercu rahmetik, rahmetini ümit ediyoruz ya Rabbi. Ve nahşe azabek, azabından da korkuyoruz ya Rabbi. Yani kul tam ortada olacak böyle. Hem korku hem ümit. Bir kimse Allah affeder be, Allah rahmet eder, Allah'ın rahmidir der de Allah'tan, azaptan korkmasa bu tehlikeli imanı. Bir kimse Allah'tan ümidini keses affetmez diye bu da tehlikeli. Kul şu anda bir kul, yaşantısı ne olursa olsun şu anda. İslam yaşantısı güzel olsun, güzel olmasa bile ne gerekiyor? Orta olma gerekiyor yine de. Benim yüce Rabbim, merhamet eder Rabbim, bana nasip eder inşallah da, İslam'ı yaşarım da, Rabbim bana cennet nasip eder inşallah diye ümit gerekiyor. Ama aynı şekilde bir kul şu anda evliya bile olsa yine korkacak. Son ne belli değil böyle şey. Nice dışta kalanlar, yani İslam dışında kalan nice kişiler bir anda dönüş yapıyorlar. İslam dairesine giriyorlar. Hatta İslam'a öncülük yapıyorlar. Geç kalın diye koşuyorlar bunlar böyle şey. Nice kişi Allah'a koyuyor. İslam yaşantısından dışına çıkabiliyor. Gidebiliyor. İnne azabeke bil kibar mülük. Ya Rabbi senin azabın kafirlere lahittir. Onlara kavuşacaktır. Bir de yine peygamberimizden gelen kunut duası vardır. Hazreti Hasan Efendi, peygamberin torunu. Bana dedem özel bunu öğretti buyuruyor. Allahümme ihdina fîmen hedeyte ve afina fîmen afeyte ve tevellena fîmen tevelleyte. İlahir bu şekilde. Genelde Şah-ı Mezhebi daha çok bunu okurlar. Fakat her biri de okunabilir. Yani Şah-ı Hanefi fark etmez. Peygamberimiz okumuştur bunları. Okunabilir. Tabi diğerinde anlam vermek için biraz zaman müsaade değil şu anda. İşte kunutta demek ki üçüncü rekatında Hanefi mezhebine göre Fatih okundu, İhlas Kurvalı okundu, Allahu Ekber el kaldırılır, bağlanır ve kunut duaları okunur. Bilmiyorsa kişi ne yapacak? İnşallah öğrenecek, ömür çalışacak. Peki öğrenceye kadar ne yapacak? O arada okumayacak mı? O zaman dua niyetiyle başka okuyabilir. Mesela herkesin bildiği Rabbena atina fid dünya hasene duasını okur burada böyle. Bilmeyen kişi Rabbena atina fid dünya haseneten duasını okur. Ama bunda gevşememek gerekiyor. İnşallah kunda okumu öğrenmeye çalışır inşallah. Şimdi dedim bu arada Hanefi'ye göre, Şafii mezhebine göre peki nasıl bu kunut vitir namazı? Şafii mezhebine göre kunut duası rüküden sonra okunur. Hanefi'de rüküden önce bakınız. Karıştırmayın bunu inşallah. Demek ki Hanefi mezhebine göre demek ki ayakta Fatih okuduk, İhlas okuduk, tekbir alındır, kunut duası okundur, sonra rüküye gidilir Hanefi'de. Şafii mezhebine göre ise rüküden sonra önce rüküye gidilir, rüküden kalkılır, Orada konu okunur. Ne zaman? Yalnız Ramazan'a mahsus ama. Şabisemek. Diğer zamanlarda okunmaz. Diğer zamanlarda iki rekat kılıp selam verilir Şafii mezhebinde. Kalkıp bir rekat daha kılınır, selam verilir. Kunut yapılmaz Şafii mezhebinde. Yalnız Ramazan'ın sonki yarısında, yani Ramazan'ın 15'inden sonra vitir namazı kılınır. Hatta Hanbeli mezhebinde 11-13 rekatta kılınır. Ve kılıyor mesela, naklenle veriliyor, oradan veriliyor. Ve sonunda rüküden sonra kunut yapılır. Ve son tek rekat kılınır. Diğer mezheplere göre tek rekat kılınır. Bu tek rekatında rüküden kalkınca o zaman kunut okunur. Bir de Hanefi mezhebine göre vitir namazının dışında kunut okunmaz, hiçbir namaz okunmaz. Yine burada Şafii mezhebine göre, tam Maliki'de aynı şekilde, sabah namazının farzında Şafii mezhebinde, Maliki mezhebine göre sabah namazının farzında İkinci rekatının rükûundan sonra, demek sabah namazının farzında ikinci rekatta rükûa varıldı. Rükûdan kalkılınca orada kunut duası okunur. Genelde Allahümme hedînâ fîmen hedeyte. Bu okunur, başta okunabilir böylece. Peki Hanefi'de neden bu okunmuyor? Bu diğer mesele niye okunuyor acaba? Şimdi Hanefi mezhebine göre yine Hazreti İbn Mesud'dan gelen rivayette şöyle buyuruyor: Peygamber Aleyhisselam Hazretleri lem yaktut fil fecr illa şehren vahiden. Hazreti İbn Mesud'dan gelen sahabeden rivayette şöyle buyuruyor: Peygamber Aleyhisselam Hazretleri evet, sabahın farzının iki rekatına Peygamber kunut duasını okudu. Ancak bir ay okudu ama. Sonra terk etti bunu. Hazreti Enes'ten rivayet etse devam okudu buyuruluyor. Bunun için diğer mezhep bunu almış oluyorlar. Peki Peygamber acaba neden okudu bunu? Bir ay kunut duasını. Bir olay vardır. Bir mani olayı diye. Bir mani olayı diye böylece. Bini Amir'den, yani Amir oğullarından ki Necd tarafından bir kişi, Ebu Bera isten bir kişi hicretin 4. yılın başlarında Medine'ye geldi. O anda henüz oraları da Müslüman değil, o kısımları da Arabistan'da. Bu Necd tarafının ileri gelenlerinden ve Beni Amir denen kabileye mensup kişi Ebu Bera, yani sözü geçen ileri görüşlü üstün bir kişi Medine'ye geldi. Peygamberimizle görüştü. Peygamberimizle görüştü, konuştu. İslam'ı çok sevdi. İslam'ı benimsedi. İslam'ın temel ilkelerini anladı, öğrendi. O kadar İslam'ı benimsedi ki içinde şöyle bir duygu geldi. Keşke herkese İslam nasip olsa. Yani İslam dışı yaşantıyı bir canavarlı gibi, vahşet gördü. Çılgınlığı gördü. Haş ilahi emri tanımamak, isten etmek böyle. Canavar yaşamak. Peygamber şöyle bir teklifte, öneride bulundu. Dedi ki ya Resulallah dedi, sen de sahabelerinden bir kısmını bizim tarafa, yani Necd bölgesine göndersen de, onlar orada dağılıp, orada kabilelere İslam'ı anlatsalar, insanlara bu İslam'ı öz kaynağından duysalar, öğrensinler İslam'ı insanlar. Ümit ederim ki, herkes İslam'a gelir. Yani insanın İslam'ın gelmemesine bir engel yok, dedi. Peygamberimiz ona şöyle cevap verdi Aleyhisselam Hazretleri. Ya Ebu Berra, Necd halkına güvenemem, dedi. Göndereceğim sahabelerime bir gaddarlık ederler. Yani sözüm durmazlar onlar. Sahabelerime bir zarar gelebilir. Onun için oraya göndermek istemiyorum. Ebu Berra şöyle dedi. Ya Resulallah, onlar göndereceğin sahabelerin Necd diyarına geldikleri zaman orada benim ahdi emanımda, dedi. Onların hayatından ben sorumluyum. O zaman Arabistan'da şöyle bir gelenek vardı. Eskiden beri devam eden gelenek vardı. Bir kimse bir yabancının güvenliğini üstlendiği zaman onu korumakla mükellefti. Tabii böyle bir ileri gelen kişi de bunu yaparlardı. Ve o kişinin çevresi, kabilesi de dokunmazlardı. Evet, bu gelen yabancı filanın güveninde, güvencesinde diye. İşte Ebu Berra da Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'ne böyle dedi. Ya Resulallah, o göndereceğin sahabelerin Necd diyarına geldikleri zaman benim ahd-i emanımda, güvencemde. O kim dokunmaz onlara, buyurdu. Bunun üzerine Peygamber Aleyhisselam Hazretleri 70 tane seçme kurra gönderdi. 70 tane kurra. Nedir kurra? O zamanla Kur'an-ı Kerim ezberleyenlere kurra denirdi. O günkü kurralar, yani Kur'an ezberleyenler, tabi aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'in hükmünü, inceliğini en iyi bilenler. Bunlardı. 70 tane seçme kurra. O güne gelen ayetleri Kur'an-ı Kerim'i ezberlemiş, İslam'ın ilk temel ilkelerine tam inceliğine vakıf kişileri seçti. Peygamber bunlara bir de bir mektup verdi. Bu Ebu Berra'nın bir yeğeni vardı. Kardeşinin oğlu vardı. Amr bin Tufeyl denen, Peygamber ona mektup verdi. Bu gönderir sahabelere, bana verin, dedi. 70 kura beden çıktılar. Bir mağara denen o mevkiye gelince orada konakladılar. Başındaki emir Peygamber mektubunu sağ arkadaşı sahabeden birine verdi. Al bunu Ebu Berra'nın yerine götürüp ver, dedi. Bunu alan sahabe Ebu Berra'nın yeğenine, yani Amr bin Tufeyl'e götürdü. İşte Medine'den geliyorum. Ebu Berra, yani amcan Medine'de. O biz ahd-i emanına aldı. Resulullah sana mektup gönderdi. O alçak kişi, o melun kişi Peygamberimizin mektubunu açıp okumadan, bakmadan hemen bir kılıç vurdu. Mektubu getiren o meşhur kurra sahabeyi orada şehit etti birdenbire. Yani burada hainlik etti böyle. Amcasının hem ahd-i emanında olan kişiyi öldürdü. Ve dedi ki Bini Amir, Amiroluk kabilesine, kendi kabilesine, gelin, dedi, gidelim. Yani bir mağara denen yere gidelim. Oradaki diğer kişiler onu öldürelim, dedi. Fakat kabilesi bunu kabul etmediler. Dediler ki amca Ebu Berra bunların güvenini üzerine almış. Biz bunun güvenini bozamayız, dediler. Kabul etmediler. Bunun üzerine bu alçak kişi, hain kişi başka kabilelerden adam topladı, üç kabileden geldiler. Orada bulunan oturmuş kurala Kur'an okuyor tabii onlar. Onlara aniden bastın yaptılar. Onlar hepsini şehit ettiler böyle. Hepsi onu şehit ettiler. Yalnız içinden bir kişi hafif yaralanmış. O da kendini yere atmış. Sanki ölenler gibi yatmış. Onu da ölü zannetmişler. Bırakıp ayrılınca bunlar. O sağ kalan kişi oradan yavaşça gidiyor. Medine-i Münevvere'ye gidip Peygamber'e durumu anlatınca. Peygamber çok üzüldü Aleyhisselam Hazretleri. Üzülmez tabi sahabeleri. 70 seçkin kurra sahabeleri orada böyle şehit oldular. Bir hıyanet oldu burada. Peygamber Ebu Bera'yla kızdı. Bak bana ısrar etti. Gönder diye. Bizim ahdi güven aldı. Yine gitemedi. Onunla kızdı. Tabi Ebu Bera da bunu duydu. Bu olayı çok üzüldü. Üzülürsen kahrından o da kısa zamanda öldü gitti böylece. İşte bu olay üzerine Peygamber Aleyhisselam Hazretleri sabah namazının farzında Peygamber kunuta başladı böyle. Bir ay devam etti Peygamber'si böyle. Bu kesin bu. Bir ay devam etti Peygamber'si böyle. Her gün sabah namazı iki rekatında ülkede kalkıp Peygamber Hazretleri elini kaldırıp hem Ahmet bin Tufeyle yani mektup getirene öldürene onlara baş olanlara o üç kabilede gelenlere yani sonra beddua etti namazı yani böyle. Bir ay devam etti. Tabi Peygamberimizin bedduası kabul oldu mu? Oldu. Bu abin tufe denen kişi yani mektup getirip öldüren kişi hemen kısa bir zaman sonra böyle bedeninden bazı çıbanlar, şunlar bir yaralar açıldı, şunlar bunlar oldu. Kısa zamanda yani abiyorum böyle yani kesilen sığırlar gibi bağıra bağıra geberdi gitti böyle. Hem böyle bağıra bağıra böyle gitti. Yine o üç kabilenin ahlaksız kişileri de onların da tam 700 kişi kısa zamanda helak oldu böyle. Hastalık geldi, şu oldu, bu geldi, helak oldu onlar. İşte buna binaen Şafii mezhebinde, Maliki mezhebinde ne yapılıyor? Aynen bu devam ettiriliyor böyle. Devam ettiriliyor. Her gün sabahın sonra dua okunuyor. Kunut yapılıyor orada böylece. Hanefi mezhebine göre ise Peygamber bunu bir ay yaptı, bıraktı. Bıraktı, tekrarlamıyor. Yalnız Hanefi mezhebine göre de Hanefi mezhebine göre de gerekli hallerde yani İslam başına bir felaket geldiği zamanlarda da bu yapılabiliyor. Hanefi de yapılabiliyor böylece. Mesela günümüzde tabii çok haller olabiliyor. Bir de inşallah fıkıh olarak da inşallah çok kısa şunu geçelim inşallah. Şimdi bir kimse vitir namazını kılarken üçün rekatında tekbir alıp kunut duası okuyacağını unuttu kişi rüküye gitti. Ne yapacak? Artık rüküye dönüp tekrar okunmaz burada. Demek ki bir kimse vitir namazını kılarken üçün rekatında Fatih okudu, Zamsur okudu, tekbir alıp kunut duası okuyacaktı. Allah-u Ekber diye. Unuttu. Normal diğer namazlar gibi Fatih'i ihlası bitirdi. Allah'a ibadet diye rüküye gitti. Rüküde aklına gelse bile kunut duasını unuttu. Tabi gelir okunmaz artık bu. Okunmaz. Rükünü yapar. Secdesini yapar. Namazın sonunda sevinçsiz yapar. Namazı tamamdır. Namazı tamamdır. Bir kimse bilmeden rüküye gitti aklına geldi. Kalkıp kunutları okusa bile yine bu kişiye sevseğine gerekiyor bu kimseye. Ama demek ki de burada asıl olan unuttu rüküye gitti. artık kalkıp kunutu okumaz. Rükû secde yapar. Namazını tamamlar. Namazın sonunda sevgi secde yapar. Yine bir kimse vitir namazını kılarken ayakta şimdi acaba ben ikinci rekatta mıyım, üçüncü rekatta mıyım diye içine bir şüphe geldi, kuş işte geldi. Karar veremedi. Yani ikinci de olabilir ya da üçüncü rekatta olabilirim diye bir ikilemde kaldı kişi. Kesin bir yere karar veremedi. Bu kişi ne yapacak? Belki üçüncü rekattayımdır diye tekbir alır, Fatiha ezanı sonra kunut okur. Rükû secde yapar, oturur. Oturur. Tabi ettiyatı okur bu arada, ettiyatı okur. Şimdi ne yapacak? Evet, belki üçüncü rekattır diye ihtiyaten bir tedbir olarak böyle yaptı. Ama iki de olabilir, üç de olabilir bu. Ya ikisi ne yapacak? Namaz bir kere eksik olmaz tabii. Yine kalkar, bir rekat daha okur, yine kunduğundan tekrar okur kunduğundan. Yine kunduğundan tekrar okur. Ondan sonra namaz sonunda yine bu kişi de sevci yapar, işlemimiz tamamdır inşallah. Lillahi Teala Fatiha.